Япшику бонараш. Иисусра Закхера. Аш неужим Иисус Ерихон Калим дахау аш коцаличиштох. Закхи зицо зити гураш тесох. Ар хакуля хакшер хазихарам япашхам ашишо сахбайо шитох. Иисус хатими зишишир зарялатлавома шайвах. Арасхача ешир тлимсяго шитити сахкупышхам хату зишлаун тачиштоб. Арати цифхам апейши анджиршух гурам дапшияг. Иисус лягун пае, седапом Иисус агогумче блячин фаях. Иисус ачпам зинасым дапли закхири уах. Закхи псинчо кех, не павадыш дебляган фае. Закхи псинчо кехжи, игуапа юна Иисус рябляган, сафпстовым яр захлягум агу ямау ауах. Псакват зушарам дэш хачу ихах. Закхи катаджи зивусхан Иисус кри уах. Мока дауат зивусхан. Семил кузынықы тамчықым ястышт. Зығыф ғорымчы цыф ғоры зғапцағымы фадептар фаспшыны жишт. Цыфхар мұкод ху қазғаны жүрір непі мұнағым үндәж қақуақ риуақ Иисус Закхи. Сыдапымы мүтлері Ибрахима қытехучығы цыфқы машиш. Сыдапымы цыфтапқы мұқы қызфақуағыр цыфқы қоддығы машихуныш мұкод ху қағаны жүнхір ары. Мин зыца ақшехым яхатлағағасы пәтхідір. Сыфхар Иисус гушевхок ухарам яда ухазахум, магасапат хиддар кпиахах. Сыдапам Иисус Иерусалим югуннагошитох, тхамитя тагошвар дадам кашлаганнави сыфхар гуаштах. Аравчазахум Иисус куах. Зыбшигвара зихагаг чишагварам конушитох. Яжихагаг пая пачаха зарягашныш, ятана кагазажинам пая. Дачинам пача югуна утхам ашишху набурибш кяджи миназица ахшазары зарити ариуах. Асағазыжыфы мағшымшы қавшефіші хүші. Ау мүпшім ихығау күшіш цифхам ежір ау джағыштығати мәкір пашыға қытфақыну тұфая пау арағау ону тілік өхір пшім ұржы ахағығым ағақуах. Ашпая қамыну апшыр пашыға ағанафақ, етаны пшім қызяғазыжым ұна ұтху ақшықыр заритаға ақым кәджақ. Ахым ашу хөти ішен шефін өфчі ағақақыр заригашымыш айуақ. Аправуна утр қайк үй қуақ, таматы қысаптыған мені ақшымшы фадипш қазғақ. Таматым ашри уақ, дауапш ағы сивуна утыдау, оф мачықымшы сүрші бұғыршыну сау зарыштығын пайы қадипш қапачаст хашт. Яд онрауна утр қайк үй қуақ, таматы қысаптыған мені ақшымшы фадитф қазғақ. Таматым ашри уақ, қалитф қапачаст хашт. Яшынрауна утри қайк үй қуақ, таматы Мәрі өуімені ақшы қадын көрім көтсі шықи шызғашлық, жыпқашу зарашытын пайы сақып шишінақ, ұмыға тілтіғар қауаш тәжі, чүгім өхім бұқағари қауақы жи. Етхамата шыри уақ. Өуі күші өхімші өзғамысышт өуіна өтіпзәж. Өпсәштіғ сәт жыпқашу сызарашытыри, сымыға тілтіғар қызараш тәжірари, чүгім қасым бұқағар қызарас хыжырари. Сияқшы банкам сіда өзіжі мүлхағыр, ашығым қызсығызыжым сияқшы қақуағу қытрас күйіштіғ. Еданы тхаматын қыбғуды тхамари уақ. Мүлім мені ақшыр үшхи, мені ақшипш зиым ешт. Ахымар уақ, таматы, мені ақшипш аши ахыба, таматым қойжыл, сәшесі өз. Тхам қат шешімі зиым нәхба қаритышт, ау тхам зи зимым еәтәкірі ихжишт. Ауджи сасипихо пачха сафахну фамияхар хавшахи сапашха шишучих. Шитхушхо и у Иисус Иерусалим зарадахар. Иисус агушахар кзеуха муж Иерусалим дэкуяну йогки хажа. Илеон зацакашхам ус хаджиху вифагира вифанира зацахам Иисус ягуна узахам йогур кухар машишху набурит апачалагвах мраштвари уза. Ша пачи итхаджим судах. Шузарандаху шидхунану зицыф нибжиз кемитасхар ябхуу шапакифешт. Ар хычарышт атычи мақавшы. Сид ар хызычи чарышт атычығар у зигвара хышаупчыма мрашту яшбу. Зивузхан рашфай. Ацыквитур кофи Иисус зарари вағам тету зичи қағутуғ. Шидхунанар хызычарат атычым ар зиехам қарауах. Сида шидхунанар зичи чарышт атычырар. Зиусхан Рашфай Кавахама. Итана Шитхунана Иисус Дашкаши, Яшанха Тратхахи Иисус Трагатасха. Иисус щитхунанам тесукозахум, цифхам яшыгынхар гъогум фытрау бошдах. Иерусалим игъунэгъу гъогур елеон уашхьэм къызщехырэ чӏыпӏэм Иисус зынэсым, ӏофышхо гъэшӏэгъонхэу алъэгъопстэуми, апае гушӏэхэу, мэкъэшхокӏэ тхьэм щытхъуфашӏэу, игъогур къырыкупстэуми яӏоу аублагъ. Зиусхьаным ыцӏэкӏэ къэкӏорэ пачӏыхьэм щытхъушхор ий, мамырныгъэ уашъом щыӏ, анахь иным щытхъушхор ий. Цӏыф купышхом хэту фарисей заулэм Иисус къыраӏуагъ. Динэгъэсакӏу, уигъогур кӏохэрэм щагъэтынэу яӏу. Сэ шъосэӏо, къыӏожьыгъ Иисус, ахэмэ щагъэтымэ мыжъохэр къэкӏощтых. Иисус Иерусалим нахь игъунэгъу къэси къалэр зелъэгъум ащыфэгъ зэ къыӏуагъ. О мамырнэу къыпфэзыхьыщт ӏофхэр непэ пшӏагъо ет, аужы о унэхэм ахэр ӏэшӏобгъэбылъыгъэу щытых. Сыда пӏэмэ уи пӏэхэм пытапӏэхэмкӏэ укъызаутшӏахьыщт мафэхэр къыпфэкӏощтых. Ахэмэ о укъаухъурэищт тыдэ лъэныкъокӏи къыпфэзэрэгъэбэнэщтых. Уи пӏэхэм ори уи бынхэу къыбдыдэсхэри шъагъэкӏодыщт. Мыжъитӏу зэтелъэуи къагъэнэщтэп. Умыкӏодэу тхьэм укъызигъэнэжьын уахътэр къызэрэпшъуфагъэр къызэбгурымыӏуагъэм пае. Иисус шэн-шэфакӏохэр тхьэм иунэшхо къызэрэкӏифыгъэхэр. Етӏанэ Иисус тхьэм иунэшхо чӏахьи шэн-шэфакӏохэр къыкӏифхэу аублагъ. Ахэм ариӏуагъ. Тхьэм къызэриӏорэр игущыӏэтхыгъэхэм арыт. Сэ сиунэ тхьэлъэӏупӏэу щытыщт, ау шъо хъункӏэкӏогъэбылъыпӏэм фэдэу фшӏыгъэ. Мафэ къэси тхьэм иунэшхо чӏэтэу Иисус цӏыфхэм тхьэм игущыӏэхэр аригъэшӏыщтыгъэх. Арышъхьакӏэ дин пэшхэшхохэм, дэурэт егъэджэкӏо пащэхэм, адрэ тхьэматэхэу цӏыфмэ яӏэхэм Иисус зэрагъэкӏодыщтыкӏэм лъыгъэхэу аублагъ. Ау цӏыф пстэуми ягуапэу Иисус едэӏущтыгъэхэти, мыхъунэу рашӏэнэу зиагъотагъэп.